Anna Casamartina la primera, Rosa Mari la segona, Elvira la tercera, Vara la quarta, cinquena Eva Bretones i potser em deixo algú. La Carles Borrell, no? I Carles Borrell. Carles Borrell. Només un dia, per un dia que participa, no li dono les gràcies. Bueno, pobre. Bueno, per agrair el programa que ell em va dir que molt bé, sí, això sí. I també hi ha aquesta tal Aina que col·labora. Ai, l'Aina, home, per favor, l'Aina, per favor, l'Aina, per favor, per favor. Però s'ha deixat gent. I la Tània va col·laborar. La Tània també, és veritat. I el Maur. I ja està. I ja està, ja està. Ja està, tampoc, tampoc ens embalem. Doncs, què m'expliqueu? Jo tinc moltes coses a explicar. Fem dedicatòries? Sí, va. Comença tu perquè la meva és llarga. Intentaré fer la curta, per tant, mentre tu la fas, me la vaig reduir. Intento sintetitzar. Jo li dedico el programa als nostres oients. Per variar, molt bé. A les dones. Per variar, molt bé. Concretament a la Joana i a l'Àfrica. Li dedico al Ramon. A mi? A tu, te'l dedico. Gràcies. Gràcies. Sense tu seria impossible fer el programa. I llavors he estat fent totes aquestes dedicatòries per pensar-me realment a qui li dedico. Sí, per això. Sí, per... Ah, perquè no t'ho penses fins al moment que fas això. No, no ho fins al moment que fas, què fas? Ho fas sempre igual, que fort. Sempre que estàs fent aquesta cosa de dir la reta i la dels oients i acabes per l'Àfrica i tal, estàs en aquell moment pensant a qui li dedico. Està pensant, a veure. En canvi jo que sempre estic tota la tarda o dies abans pensant. Com funcionem de diferent. Jo li dedico... Bueno, faig una dedicatòria a la música. Mira. Molt bé. Que gràcies a la música el programa passat va ser un programa molt, molt característic. Molt característic. Jo m'has robat la dedicatòria perquè també anava a fer la música, però jo en aquest cas la música clàssica. Descanto la pop, la rock, la folk, només la música clàssica. Però sí, cantada també, Lieders, tu que sigui romànic, cantada també, però amb música clàssica, tot el que sona, i jo fins ara tenia el pàtria, que sabeu, perquè jo no soc ni català ni castellà. Jo de quina pàtria era la meva, que si podia? El món. El món. Ràdio 3. La meva pàtria era Ràdio 3. Però això ho has dit ara. No, si podia. Si haguessis vist la meva sèrie ho sabries. Sé que són 60 hores, però dic molts cops. És la meva nova pàtria, és Catalunya Música. Jo des de dissabte estic amb Catalunya Música. A tope. I no només això, sinó que gràcies a Catalunya Música a deixar de fer vídeos, a que totes les que li no dedico el programa, que són tots els que no estan dintre d'aquests noms que diré ara, que són Àfrica Manils, Oriol Dobrehuil, Anna Casamartina, Aina Roger, Natàlia Ardanaz, Irene Gómez Mondragón, Jome Comenja, Eva Bretones, Carles Borrell, Olga, la dona del meu pare, la filla de la dona del meu pare, l'Ariadna, Sergi Rubió, Lucas Saraceno. Mogollon de gent, Mogollon, no? Home, Déu-n'hi-do. Tota la resta, tota, absolutament tota la resta. Si escoltes aquest programa, estàs dintre la resta perquè t'he enviat missatges de bon dia, molts dies seguits, no has respost. Per tant, la meva esperança amb la urbanitat, la ètica, la moral, l'empatia i l'educació de la població amiga meva està sota uns mínims que no m'esperava i menys en èpoques de crisi com la que estem vivint. Per tant, la meva decepció no és profunda, sinó que és més alta que Montserrat. Però se me'n fot, perquè jo escolto Catalunya Música, tinc molta feina a fer, molts somnis a realitzar, la majoria dels que he somiat se m'han realitzat, els que no havia somiat també se m'han realitzat, i un que no havia somiat, o que sí, però que no el vull, és tenir nòvio. Perquè per tenir un nòvio com el que tinc ja se'n pot anar a la puta merda de la Conxinxina. I d'Indochina, i de les Illes Maldives, i de tot el que pat que França pogués conquerir en els seus múltiples imperis que tingués. Que suam petoni, perquè si no té la decència i la deferència de trucar per celular, igual que el meu pare, no trucar durant 15 dies, no respondre un sol missatge de bon dia, això no és l'educació que per part seva rebut. I el programa va dedicat a part de la música clàssica, a part de mi mateix, que finalment m'ha costat 42 anys entendre-ho, que tinc un ordre, un concert, molta decoració, un gran talent i que sóc pràcticament un geni del món de l'art, un dels 5 col·legistes vius més importants catalans i segurament un dels 10 millors del món vius, col·legistes, en tenint el col·legi amb totes les seves múltiples excepcions, plàstiques, audiovisuals... I la teva obra mestra és casa teva. I la meva obra mestra és casa meva, exactament. I viure en un espai on jo tinc 25 racons preferits on poder jaure és molt fort. Poder seure 25 racons on tinc unes perspectives que allà m'hi podria passar hores. 25, però seure. No, 25. Seure. Hi ha 8 places per dormir. En sèrio? Tinc un sofà, 3 sillons, 5 cadires, 18 bucs de ferro que serveixen com a banc. Què fa la fornera? Dues una barra de marbre, una taula de marbre, dos escriptoris, un que és una antiga màquina de cosir, un que és un antic tocador. Un llit de matrimoni, un altre llit de matrimoni, un llit individual, un lavabo amb dutxa, secador, bueno, refereix, té una porta corredera on hi han a cada porta 4 quarterons, per tant 4 per 4 quan fa? 16. 16. A cada 16 quadre quarteró hi ha una imatge, però com que les portes es poden capicular unes sobre les altres, es poden doblar les imatges. A més, tens més transparència si poso la imatge per darrere del vidre o per davant del vidre. I tot canvia segons la il·luminació que posi per darrere o per davant. He fet una paret amb unes estanteries, he recuperat unes finestres antigues de casa modernista, he penjat uns penjadors modernistes d'altre. Si jo... No parar. Si no parar. I d'on ho treus tot això? De casa, tot el que meu pare tenia acumulat. Del magatzem del teu pare? Sí, ho estic aprofitant tot. Li estic donant un sentit estètic, empíric i de... O sigui, per exemple, tinc la meva casa, que és com la cova de Sant Ignasi, que és a la Fire, on estic, que és el racó on m'agrada estar. Perquè fins ara m'he donat que jo a les cases on estava, només estava còmode a un lloc. Saps quin era? El llit. El sofà. Per això vaig fer el programa psicosof. Però ara estic còmode tot arreu. I llavors he deixat el sofà, que és més la cova de Sant Ignasi, on hi ha tota la història, és com un western, on hi ha dos pistoles gemeles, el pòster aquest tan gran de la pel·lícula aquesta de les Pirimini. Saps que jo tinc un pòster de 4 metres per 3, que posa dos pistoles gemeles, que és una pel·lícula del 64 de la Pirimini. Està pintat en original? Està pintat en mac, clar. Mira. Clar, vaig comprar un antiquari, em va costar 350 euros. Va costar baratíssim, clar. No és una impressió. No, pintat en mac. D'aquells que posaven els cartells a fora del cine. I què és, un acrílic? No, és paper de... Doble capa de paper de... De paper d'empaperà. De paper... De paper de... Del paper aquest, el com d'embolicar, el marron, el paper aquell marron, el paper d'embolicar, el paper de... Sí, d'embalar. Doble capa de paper d'embalar. Vols aquest? Bé, en el cas, llavors, a qui ho estava dedicant? No? Ho has dedicat a tota una sèrie de gent que... No, la música no, aquesta gent no li dedicava, aquesta gent... O sigui, el que em refereixo a totes les que no he enumerat està indedicada. I indedicat, antidedicat. És una colleja sèria, sèria, però sèria. A la seva educació i capacitat d'empatia. O sigui, per exemple, el Manils es pot sentir identificat, la gent escolta. I qui diu el Manils diu el meu pare, diu moltíssima gent. Mira. Diu el Pere Pedral. O sigui, hi ha amics que m'han arribat a la sola, i ara no vull dir noms, perquè és que per això passo que tu com si vas fer amb el Sant l'altre dia perquè no era tan greu la teva... No, però jo ho feia mig en broma. Jo no ho faig gens en broma. A mi hi ha gent que m'ha arribat a la... A l'altura del Batut, com el Cirilo el primer, Lord Bede Gamenon el segon, el Joan aquell noi que volia follar a mi, que segons ell era hetero, però li encantava que li fotessin pel cul però no es podia ficar petons, s'ha anat a Erasmus a Turquia i no ha dit res des que va marxar. O sigui, un mal educat, Lord Bede Gamenon mal educat, el compositor aquest de sardanes també, el sardanista aquest també, un mal educat, o sigui, uns mal educats tots. La gent de la sèpia, per exemple, a casa meva no posarà els peus ni una sola persona. El Penny forçat perquè és el meu cunyat, que si no ni això. En fi, li dedico a la música, als col·lars i als paraigües, que avui he fet neteja de paraigües. Com que neteja? M'he quedat amb 13 i en tenim paraigua pel llarg. 13 de llargs. Plegables no val. 8 de curts. 8 de plegables. Sí, 13 i 8. Has vist que estic comptant, sí, exactament tots els quadres, tot molt organitzat. Quants quadres tens? 277. 277? Mm. Comptant postres, fotos, comptant tot. Aviam. 5 de abril. He descubierto que odio a Mary. Ha ocurrido durante la cena. Por una vez papá... Ah, no, això ho vam llegir-ho. 8 d'abril. No, aquesta ja l'hem llegit. 9 d'abril. También me ha enviado, adelantándose un poco a mi cumpleaños, algunas revistas francesas de moda. Las he ojeado con melancolía. Qué extrañas me parecen esas mujeres francesas con sus múltiples preocupaciones. Los barrilos, las revistas, las permanentes, el sudor de las axilas, las formas de las pestañas, el maquillaje bicolor de los pezones, las vitaminas de la zanahoria, la gimnasia matinal. ¿Hay algo en lo que no piensen? El tiempo que deben de perder con todo eso. Ojeo, ojeo, desvarío, me siento tentada y luego no me siento tentada. No me veo comprando una cotilla o haciéndome rizar el cabello. Permanezco como soy, natural. Zapatos planos, calcetines o medias de algodón enrolladas por encima de la rodilla, un slip, nada de sostén. Ah, no, mientras lo escribo con la mano derecha me acaricio los pequeños senos con la mano izquierda. Una falda muy corta y un pullover. Aún no hace mucho calor, muy ajustado. Obras completas de Sally Mara, Raymond Queneau, Blackie Books. I així de més. Molt bé, hem de fer la cançó de la setmana. Guai. Vols que triï jo? Tria tu. Bueno, és un descobriment teu que crec que ens posarà tots les piles, ens farà ballar una miqueta. Aviam. I ens posarà de bon humor. Aviam. Això sona... Aviam si ho aconsegueixen. Sí, home, sí. Això sona... D'aquesta... manera. Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça. Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi, comment faire pour que je t'oublie, dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. Je me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous je fuis. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. Aquesta cançó i per això la faig servir com a sintonia de propaganda de la migdiada amb els 3 o 4 vídeos que he fet. Bueno, va ser una pesca teva, no sé d'on la vas pescar, però... De Flashback. De Ràdio Flashback, doncs està molt bé, està molt bé, és la cançó de l'any. No sé que aparegui alguna altra cosa en perspectiva, de moment és la cançó de l'any. Doncs que a la moviola directament, no? Passem a la moviola? Sí. Ai, estic posant moviola... Estic posant moviola en el... Vale, doncs vinga, som-hi. Però fica'm el so, que em ficaré jo, que fec això que parlo sobre. Guapa, ¿quieres venir a mi laberinto a que te enseñe el nombre de Caín? Dice el chulo y contesta la femme fatal. Michael, guapo, recuerda que aquí la última seducción, tentación incluida, soy yo. Así que, guapo, no aspires a más que a ser un simple objeto sexual mío. O si no, pregúntale a Peter Berg, que como su nombre indica, lo mejor que tiene es su verga divina, querido. Sensualidad, rosa y con chic francés Arquette. Mira, querido Jorge, aunque seas chunchulín madrileño de cuidado, ya no te voy a despreciar. Yo no te voy a despreciar como mi queridísima amiga Linda ha hecho con tu compañero de Liberation y Libertades, Miguel Bosé. Yo tengo un nombre corto pero contundente, Mapi Galán. Así que ven pa' acá, galán de pacotilla, y saca la sabiduría y lo demás. Para algo contraté a un detective y a la muerte le acompaño. Y como todos saben, y tú deberías saber, yo habito en la ciudad de los niños perdidos donde estás. Donde estabas cuando sus madres les abandonaron y ya no les quieren porque ellos ya no pueden con las necesidades biológicas que estos criollos necesitan y que como Rosal Arquette yo cumplo y satisfago como mucho gusto por mi parte y por la suya, claro. Venga, amor, hazme feliz. Oye, Mapi, ¿qué tal si nos montamos un juego de seducción como los de aquí arriba? Y aunque sea el hombre equivocado, te aprovechas un poco de mí. Aunque mi nombre sea Jorge Sanz, yo de santo tengo poco. Y aunque yo sea de Madrid y no de Madrid, como tú crees, lo que sí tengo es un hotel y domicilio. Y aunque las apariencias aparentan que me va lo otro, a mí solo me gustas tú, guapísima. Y además aprovecha porque no solo soy joven, guapo mucho más y famoso, soy rico y me estoy sacando carrera en el Colegio Mayor. Continuará. La moviola. Bé. Aquí estem. Benvinguts a una secció on jo no puc participar últimament perquè veig molt poques pel·lícules, però n'he vist dues més des de dissabte en sap. Sí? Doncs jo n'he vist res, eh? Doncs jo dues, tu. He fet més que tu, imagina't, doncs tu què fas tot el dia? Si no veus ni pel·lícules i fas ni col·latge ni res, què fas? Estic encarregant-me d'aquesta. I l'Àfrica? Bé, ens anem tornant. I mentre l'Àfrica t'ho fa, tu què fas? Normalment escriure. Ah, vale. El guió. El guió, sí. Molt bé. Doncs veure, jo les pel·lícules que tinc, que he vist, que puc recuperar, perquè estan bé, estan prou bé, són de Netflix. Una es diu Chicas Perdidas, està basada en un cas real. L'actriu protagonista és Amy Ryan, que va estar nominada als Oscars a millor secundària farà uns 7-8 anys per Gone Baby Gone, tercera pel·lícula de Ben Affleck com a director. També era un thriller, era un thriller on desapareixien també nenes petites. En aquest cas està basada en un cas real. Prostitutes adolescents, un psicòpata de Long Island que existeix. De moment hi ha 11 noies assassinades. L'assassí segueix lliure. En el cas d'aquesta història concret, és una mare coratge, doble torn laboral. Treballa amb un excavador als matins i amb bar de les tardes. Té dues filles més, una amb esquizofrènia o bipolar, no sé ben bé. La petita, llavors hi ha la mitjana. I llavors hi ha la gran, que tenia 19 anys, 20. Havia començat la carrera però no havia acabat. Havia fet dos cursos d'institut abans perquè era molt intel·ligent. Tot i així es prostitueix perquè la mare és pobra i no porta diners a casa. La mare és una mare soltera. El cas, ella, la filla desapareix, ella lluita per descobrir el que ha passat. Em refereixo a una pel·li que sí que faig spoiler perquè és millor saber-ho ja abans de veure-la, si no la perdis el temps. Sí, si és la típica pel·lícula de thriller que vols veure com s'acaba, agafaran l'assassí, la història acaba bé. I'm so sorry. No es troba l'assassí, sí que troben el cadàver de la filla, però la història segueix així, o sigui, sense resoldre, 15 noies mortes adolescents, amb problemes de drogues... Que és com ha passat a la realitat. Sí, sí, és la vida real, això. La vida misma. És un cas d'ara mateix, o sigui, 15 noies assassinades, prostitutes joves de Long Island i un psicòpata les ha matat, o varis. a saber si és un cas com el de la ciutat de Juárez, on mata tothom. En fi, que els feminicidis estan a l'ordre del dia, la pel·lícula va d'això, és simplement perquè tu veguis com passa de malament la mare, les filles i tothom. És així, no me refereixo a les pel·lis de ficció, els thrillers troben el psicòpata, les pel·lis reals, a vegades basades en cas reals, a vegades sí, a vegades no. N'hi ha una que encara m'he negat a veure perquè no m'interessa fer idolatria dels psicòpates, tot i que a mi és una figura del psicòpata que sempre m'ha tret molt, no sé per què. Perquè m'ha fet por, suposo. Aníbal. Com a tothom. No, Aníbal no. Una que està basada en cas real, vull dir, per això no la veig. Que és basada... Hi ha molts documentals de Netflix sobre psicòpates perquè és un tema que a mi molt li agrada. Gent que està a les presons, gent que no sé què, casos de reconstrucció... Hi ha des d'entrevistes a gent de Corredor de la Muerte fins a reconstruccions de casos històrics, de monges... Bueno, cas, és un tema que atrau, el de les morts. I la psicopatia aquesta en general. El cas, un dels més famosos americans, que era el Ted Bundy, que era un tio guapíssim, un Latin lover, un American lover, un tio que era una família superbona, burgesa, universitari i tal, 20 i pico d'anys, es va carregar com 25 o 30 noies, al llarg de 10-15 anys o menys. Inclús quan estava a la presó i acusat, va tenir una última nòvia que el creia, encara creia en la seva innocència. La pel·lícula va d'això, i la protagonitzen el noia que tan jovenet de High School Musical, no sé com es diu, el Zac Efron, fent el Ted Bundy, i la filla del Phil Collins, la Lily Collins, que va fer Blancanieves amb la Julia Roberts, fa de la nòvia aquesta que encara el creu amb la seva innocència quan tothom sap que és mèstic. Bueno, la de psicòpates, assassins en sèrie, que reben allaus de cartes de dones solteres o casades, enamorades, hasta el tueta, no? La de allaus, allaus. I quan dic allaus, dic allaus. Però allaus de cartes a la presó. Cartes d'amor a psicòpates. Però a la presó? Perquè com... Home, clar, a la presó, la reben a la presó, ells on han d'escriure elles com tenen la direcció, si no, si són psicòpates. Perquè estan condemnats pels crims. Però i enamorades de quan? Des de que saben que és un psicòpata que ha matat altres dones. S'enamoren per això? Per aquest fet? No sé per quin fet dura. El cas és que els escriuen cartes d'amor. Dura, no sé, però per això et vull dir la lògica mental de la humanitat en la seva individualitat. Dones, no? O dels homes, també hi ha psicòpates, tios, que reben cartes d'amor de gais. Les capacitats de la humanitat pel perdó o per estar degenerada són múltiples. No fa falta ser psicòpata per ser degenerat. Em refereixo, pots tu estimar la voluntat de matar d'un altre. És fort, això, eh? Així està la humanitat. Jo venia a parlar de temes durs perquè és que la pel·li que m'he trobat, mira, la mala sort, Xiques Perdides, jo em pensava que potser s'acabaria bé, no. Quines Xiques Perdides? Però això que he fet cada pel·lícula per veure, Xiques Perdides, una de Netflix, d'un cas real d'unes noies joves adolescents prostituïdes que les va, un psicòpata que ja que està actual, vigent, que encara en actiu a Long Island, en actiu perquè n'ha matat 15 des del 2007 fins ara. No. No. Ai, per favor. Aquest cas, per exemple, concret, la nena aquesta prostituta va trucar a emergències dient que l'estaven a punt de matar. Quan va tardar la policia a arribar al lloc dels fets? Que era una urbanització d'alto standing de Long Island. Va tardar una hora de rellotge a arribar a... Ai, no, la van trobar. Un any després, perquè la mare va dir, investigueu en aquest lodazado, no sé, bueno, en fi. La pel·li és dura. El que passa que el poc és dura, que allò que te la faci molt dura, t'ho mostra. Però... No, clar, la que fa de mare, la que fa d'estar la mare per buscar justícia. No, fas documental, no, una ficció. Una pel·lícula, una ficció. Però basada en fer real. L'actriu és l'Amy Ryan, que ja va estar nominada a l'Oscar fent d'una mare que també li desapareixia una filla, que també al final no sé si la mataron, però algú per l'estil, però en aquest cas que és basada en una novel·la de thriller, també un psicòpata de nenes, que era la segona o tercera pel·lícula de Ben Affleck, es deia Gone Baby Gone, que el protagonista era el prota era... Aquí, doncs, l'Amy Ryan és la que feia de mare... Adiós, pequeña, adiós. L'Amy Ryan, que és la que fa de mare d'una de les nenes desaparegudes, és la que aquí fa de mare, que va estar nominada a l'Oscar a la millor secundària. És que és una nena de 6 anys, sí, 6 o 7. I va acabar morta. Morta, per això, si és que... Horrorós. En fi, Pilar, i llavors l'altra pel·lícula que he vist, que està bastant bé, és una que es diu El último juego, un juego peligroso, un juego divertido y tal, que es una barreja entre comèdia d'empoderament femení i amistat femenina i thriller molt divertida amb Anna Kendricks nominada a l'Oscar com a millor secundària per Up in the Air, l'any que també va estar nominada la seva coprotagonista femenina que era Vera Farmiga, a la pel·lícula aquella que també està nominat ell com a actor, que està estrenit ell, i la pel·lícula és una gran comèdia dels últims anys, que és amb el George Clooney. George Clooney. I Vera Farmiga, recordem que és la germana d'Elisa Farmiga, que és una actriu que sol sortia a American Horror Story, totes les pel·lícules d'American Horror Story, del Brad Chuk Parachuk, i del Brad Chuk Parachuk surt la Vera Farmiga petita. Ah, mira, veus, com a sèrie recomano les d'American Horror Story, que són meravelloses totes. American? Horror Story. Hi ha la 1, la 2, la 3. La primera és de Casa Encantada. La segona és de Sanatori Encantat. La tercera és de Bruixes de Sal, de Bruixes de Nova Orleans. La quarta és els Freak Show, d'un circo dels anys 20. La cinquena és un hotel de mala mort de Las Vegas, no, de Las Vegas, no, de San Francisco, on surt Lady Gaga de vampira. I a totes les illes, menys aquesta, que Lady Gaga, surt Jessica Lange fent uns papers sensacionals que li van portar un reconegudíssim Globo d'Oro i Emmy, la millor actriu secundària, farà uns 7 o 8 anys per la primera temporada d'American Horror Story, que passa en una casa. Horror Story. American Horror Story. Les podeu trobar a Netflix. I després, l'altra pel·lícula que he vist és aquesta que et dic, l'Anna Kendricks, amb una actriu guapíssima rossa que es diu Blake Lively, que va fer una pel·li d'un tauró fa uns anys, dirigida per Jaume Collet Serra, ella sola amb un tauró, una planxa de sobrevivint, que és l'actual dona del que havia estat amb Scarlett Johansson. Com es diu el que havia estat amb Scarlett Johansson, que ha fet Dead Proof? Ai, Dead Proof, no Dead Proof, aquella del superheroi aquest que diu paraulotes. Superheroi que diu paraulotes. Sí. Dead Proof, no? No, Dead Proof és el Tarantino. És el Tarantino, Dead Proof. No, Dead Proof no. Sí, aquest psicòpata. Ai, psicòpata. Un superheroi que és com que va amb una malla vermella, és tot com vermell i uns ulls blaus. Com una malla, tot. Com si fos un Spider-Man, però vermell. Tot vermell. Shazam. No. És molt famosa la pel·li que et dic, bueno, és igual. El noi aquest que va fer la pel·lícula aquella que estava dintre, que també d'un director espanyol, que estava tota l'estona dins a Iraq, que el tenen segrestat a dintre d'un, i el posen un ataúd en la tierra. Buret. Com es diu l'actor? No tinc ni idea, Ramon. Però Buret l'has vista? Mm-hmm. Ah, vale. Com es diu Àfrica, l'actor aquest que era nòvio de les Carles Jo? Si no sap l'Àfrica... Ryan Reynolds. Doncs el Ryan... Ai, això, per què t'estava dient el Ryan Reynolds? Per què t'estava dient jo? Perquè... Què? El superheroi vols dir la linterna? No! Aquella surt al Seth Rogen, no. Espera't una cosa. Per què t'estava parlant del Ryan Reynolds? Jo? Ah, perquè és el marit actual de la Blake Lively, que és l'atractiu protagonista de la pel·lícula. I la pel·lícula és... una història d'amistat entre dues mares, una és mare soltera d'un nen i l'altra és mare riquíssima d'un altre nen casada amb un escriptor d'una primera novel·la 10 anys enrere, però la que porta els diners a casa és ella, que és alta executiva, i va d'això, de l'amistat entre dues, fins que un dia desapareix la rossa guapa. S'ha mort? No s'ha mort? Ahí està el quid de la qüestió. Què ha passat amb la rossa guapa? Blake Lively. I llavors l'Anna Kendrick ho investiga, es fa amiga del marit, no sé què. I hay mucho lío. Són d'aquestes de giro de guión. Saps què vull dir? Giro de guión. Sí. Giro. I estan bastant bé tots els giros, eh? Vull dir que està bé. Està bé. Més que la, m'ha agradat molt més que la setmana anterior que vaig veure Game Night, que ja et vaig dir que 3 minuts de glòria als inicials de presentació de personatges, i sí, tot va de mal en peor. O sigui que de moment he millorat. Bueno, això és bo. Realisme dur americà, del que és ser pobre als Estats Units, ser dona pobra, em refereixo a una inàlia que t'ajude, i una espècie de divertimento. L'altra és una cosa que no és realista per nada, és com un divertimento a la Hitchcock, bueno, a la Hitchcock no és com un divertimento, no és entre comèdia thriller, ja et dic, però no és realista, vull dir, veus que no cola per allò, vull dir, tot és com una trama, no? És com, saps què vull dir, com una pel·lícula. Sí, com sí, pel·lícula, sí, sí, és pel·lícula. Pel·lícula. Molt bé. Grans interpretacions totes, eh? O sigui, em fa pena d'estar que només cine americà, no, és que espera que volia recomanar una altra cosa perquè estava pensant, és que he vist algú... Perquè he dit, com ha anat lo del cine americà? És que he pensat, vull recomanar algú que no sigui americà. Bueno, no, ara no em ve. I tu què, recomanes? Has acabat 900, també? No em deixa l'Àfrica. Per favor. És veritat. No em deixa. Hola. És ell que no vol. És ell que no vol. És ell que s'adorm. Exacte. Tu has mirat alguna pel·li aquests dies? És que jo els vespres caic bastant en rodó, eh? Cap al vespre... Busca aquesta, sisplau. Busca aquesta. Cap al vespre una de les quan... coses que et busca vull aquesta, dir... que és meravellosa. Busca cap al vespre és quan. Estàs com a cansat. Però vols que la toqui amb la guitarra? També, exactament. Molt millor la guitarra. Hòstia, avui en dia això ja podem fer com a... Avui en dia s'ha acabat. Això de la guitarra, no, s'ha acabat, no ho tornem fer. Les que puguem tocar a mà, les toquem a mà. Que això, des de casa, jo ho agraeixo. I el Carles Borrell, que avui m'ha escrit molt simpàticament, i jo l'he per tu per haver-ho fet, Carles Borrell, moltes gràcies, t'ho agraeixo de tot cor, li agrada el programa. Home, sí, eh? Vam cantar diversos cops el Babylon's of River. Primer jo que no sabia que era River, ens volia fer una talleta, llavors l'hem cantat primer tu i jo a capella i després el Baquita. O sigui, que va ser un festival de l'humor per no dormir del programa. Molt que ell va ser Shallow, ens va quedar horrorós. No, bueno, tu... Perquè de cop l'Oriol diu, Ramon, fes-ho greu. I vas... Fatal, exacte. No, sempre... no, però en canvi la de la Casa Martina, ella ens de dir, ara ella, ara, ella va quedar meravellós. Allò, sí, allò va quedar genial. Sí. Allò va quedar genial. I l'amor particular que tu vas veure a l'estrada, i no la veure gens a l'estrada, eh? No? Gens arrastrada, la vaig trobar. Te la vas trobar meravellosa. Meravellosa. No és la meva millor versió, perquè la faig molt sovint. És la meva més feta, en molt particular. És la que solc fer. Sí. Quan vaig de vol. amb el karaoke? No, amb el karaoke no canto mai, jo. Ai, mai he cantat. Ets tu aquesta petita. Jo vaig amb el meu look supergenial de la jaqueta aquella de flors que tinc. Però l'americana, aquesta és buscada. Ah, els acords. Doncs mentrestant, espera't, llegiré, seguirem amb el Jesús Lizano, perquè és que aquí tenim molta feina per nen. I em sembla que ens vam quedar en el 9, i vam llegir el 9, Algo no trasciende, això sí que vam llegir, Piedras també. Aquí. Diez, sí seria soñador y sí seria sueño lo suyo, lo que soñó. Que soñó un sueño concreto. Sí sería soñador. 11. ¿Cuántas cosas concretas? El hígado, el corazón, las manos, las carreteras, los árboles, los hombres, el vino, los panes, las piedras, los edificios, los libros, las cerezas, los martillos, las camisas, los armarios, las mesas, los besos, las aceitunas. ¿Cuántas cosas concretas? ¿Saps qué me sembla? Que soy un fe. 12. Oigo un timbre y creo que es un pájaro. Otro soy un pájaro. Ya ven fe. A morir, hòstia, que hi ha pàgines, Ramon? Setxo arro... Això, aquesta. Aquesta és. 14. La mañana es hermosa, la mañana es hermosa, la mañana es hermosa. La mañana devuelve a la pared del mundo la pelota redonda de nuestros ojos. Pero no se trata de una pared, ni de una pelota, ni de nuestros ojos, ni del mundo. La mañana es hermosa, de eso se trata. Pero no se trata de que la mañana es hermosa, de eso se trata. Pero solo la mañana es hermosa. 15. Cuando digo mi corazón, digo el corazón de todas las cosas, y el corazón de todos los hombres, y el corazón de todo el mundo. Digo el mundo, un gran corazón inútil si no se le conoce, si no se le ama, si se inventa. Cuando digo mi corazón, nadie me entiende. ¿Ya la tens? Cap al vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer. Et quedes fixat cap al vespre de sol i el soroll s'esvaeix i mires al carrer i no hi ha gaire gent i canvien els sons i tot sembla més fort. I vols cridar ben fort que estàs fins als collons o als ovaris. Cap al vespre estàs trist i no saps on anar i t'encens un cigarro i whisky i no te'l pots acabar. Ara sí, el cigarro, no? T'encens un cigarro sense ganes de fumar i la pagues en forat i et tornes a aixecar i de sobte tens por de sentir-te tan buit i mires el carrer i no trobes ningú. Comences a córrer i el vell et va xocar. El que sembla una llàgrima i te tornes cansat amb el nas ple de mocs i t'empatxes de nit i respires ben fort. El vespre és quan estàs com a cansat i no saps el que fer i et quedes fixat i et trobes molt sol i el soroll s'esvaeix i mires el carrer i no hi ha gaire gent. Com podem veure, els carrers no només han estat buits en èpoques de coronavirus. I diu així el poeta, 16, el poeta escribe para quien entiende y para quien entiende, para quien acompaña y para quien no acompaña. El poeta escribe y los demás tiran al cesto de los papeles sus poemas o los guardan en hermosos libros o los repiten mecánicamente. El poeta vive, los demás pasan. Jesús Lizano, página 409, poema larguísimo entre nosotros que seguiremos llegint fins que s'acabi. Esta es la bruja. Què més? Què més? Has vist com el Lizano ha tocat, per exemple, el que jo has tocat avui, no? Molt més... No m'he fixat. A veure, t'ho torno a llegir, per favor. Torno a llegir, va. El poeta... És que no entenc, no escoltes mai res del que llegeix. Sí que ho escolto, però... Ho escoltes quan escoltes el programa a casa. No. El poeta escribe para que n'entiende. Però pensa que és un programa... Pensa que és un programa, com va dir la Bala, molt intel·lectual. Sí, per això. És un programa que costa de seguir. Bueno, a mi no. Jo estic aquí amb els... No, a mi no em costa. Has d'estar molt atent. A mi no em costa gent. A tu no et costa, però jo estic aquí amb els comandaments, ara toco la guitarra, ara poso play... Vale, doncs atent. Ara estic 100% atent. Aquest he explicat de la falta d'empatia i quan toca... Va, atent. El poeta escribe para quien entiende y para quien no entiende, para quien acompaña y para quien no acompaña. El poeta escribe y los demás tiran al cesto de los papeles sus poemas o los guardan en hermosos libros o los repiten mecánicamente. El poeta vive, los demás pasan. Perfecte. O sigui, ni com anillo al dedo. Ho veus? Com que Jesús, però que et passa cada dia, tu notes, no? L'altre dia ens va passar igual, amb la transcendència. O sigui, Jesús Lizano i Pere Pedrals, Jordi Freginals, m'ha fallat el raciocini. Bueno, vaig amb el meu psicoanalista, també estic, que vareja. Li he enviat també bons dies, et penses que no m'ha contestat cap bon dia? I un dia m'arriba d'una frase que me la guardaré i no tornaré a teràpia amb ella, amb un tio tan inhumà que no és incapaç de respondre ni bon dia. Em va dir un cop, que creus que és possible vivir en un museu? Això em va dir l'any passat quan estava decorant la casa, així com la tinc ara. I jo la vaig contestar per suposar. És que precisament és el gran somni de tothom viure dins d'un museu. Almenys el meu. El meu i el de la senyoreta Sally Mara de Raimon Queneau de les obres completes que també estem llegint avui. Que aquí nosaltres llegirem i és un tros que en 5 o 6 pàgines, per tant busca música. Aviam, què ens toca? Bueno, hem recomanat, no? Ja hem recomanat. Tu has recomanat, jo... Tu també has recomanat. No, jo no he recomanat res perquè no he vist res. Ah, vale. Podria recomanar alguna de les pel·lícules, o podríem parlar de directors, o podríem parlar de... No ho sé, l'altre dia vam parlar de Stanley Kubrick, sí. Vam parlar de Billy Wilder... Sí. Ens faltaria parlar de... Ah, no, tinc una cosa molt millor. Que és que ara m'he recordat i no me'n recordava, i fliparàs. Prepara't. A qui li vaig dedicar el programa la setmana passada? A un panadero. No, no, el panadero va ser fa dues setmanes, bonic. El Lucas Saracen va ser fa dues setmanes. I qui li vaig demanar la setmana passada? Que tu no sabies qui era, quina memòria que tens. Sergi Rubió. Sergi Rubió, exactament. Doncs ara mateix sabràs, Sergi Rubió, gràcies a que jo li he preguntat, perquè ell m'estava parlant de cine català, que un altre dia que parlem de cine català ja parlarem de Josep Maria Forn i dels grans mestres del cinema català, que ell me n'estava parlant llarga i t'he dit aquest matí quan s'ha llevat. I jo li he dit, sisplau, Sergi, els teus coneixements són infinits de cine català, que a més jo vaig molt més vaga que ell. Ai, o sigui, vaig més peix. M'he informat molt del, això, del Josep Maria Forn i de Varis avui. I jo l'he informat, vaig llevar d'altres, jo vaig llevar d'un que li agradava molt, l'Amell, a mi també, que és el Betriu, que és Francesc Betriu, que és director de... Quina és la novel·la catalana més important del segle XX? Mirall trencat? No, mateixa escriptora. La mort i la primavera? No, mateixa escriptora. La plaça del diamant. Sí, clar, la més internacional. Les internacionals potser són més bones, però la més internacional. Vale, qui l'ha adaptat al cine i a la televisió? Perquè va ser sèrie i pel·lícula. Amb Lluís Omar fent de Quimet i la gran sí, Sílvia Amunt fent Sílvia de Colometa. Abans d'estar operada. Francesc Betriu. Bueno, en cas, que hi ha una pel·li boníssima de Betriu que vam veure jo a la Campaneta fa dos anys a la Filmoteca, que es diu Corazón Solitario, que és brutal. I ell, en canvi, no l'havia vista. Llavors també hem parlat d'un director de Terrassa que és magistral del cine underground ibèric i europeu i barra mundial, que té una pel·li del 70 que dura 3 hores i mitja en blanc i negre, del 68, em sembla que és del 72, que es diu The Shirley Temple Story, amb Rosa Murata, que la Rosa Murata sortia el dia de Corrigan Petits. Bueno, és una pel·lícula magistral, que us la vull deixar, que la tinguin un pack de totes les seves pel·lícules. El cas, aquest és terrassenc, que anava a treballar en un banc i amb els diners que guanyava, cada setmana feia pel·lícules. Es diu Antoni Pedrós. El cas, no parlem de cine català, sinó que li dic Sergi. Jo, per exemple, l'altre dia la Marta Bumbú em va dir, em va enviar un missatge i em recomanen pel·lícules i dic, escolta't el programa, em sembla que va ser el 28 que tu vas fer la llista aquella dels que t'agraden a tu, dic, escolta't el programa, que... i en aquest cas li dic al Sergi que em parli de les seves 10 pel·lícules preferides i ell respon d'aquesta sensació, o sigui, en diu menys, però respon d'aquesta sensació de manera. Sergi, moltíssimes gràcies, he plorat d'emoció i tot, mira, estic... És que he plorat, no he plorat, he clavat. O sigui, quan he escoltat el missatge, mira, si es veu la veu. Allò, Sergi, moltíssimes gràcies. He plorat d'emoció i tot, mira, estic mig plorós, no sé per què. M'he emocionat. Ara escoltem el que m'ha fet plorar. En primer lloc, dir-te que encara estic pendent de veure El Diputado. He vist fragments a YouTube i veig una pel·lícula tan interessant i tan sincera. Jo, està parlant de l'Odi la Iglesia. Director Basqui Amor. L'admiro moltíssim i l'admirava ja aleshores quan jo era un nen. Sempre vaig reivindicar que la seva obra mereixia ser molt reconeguda, perquè va fer un cine tan personal i tan bo des del principi. Se'l va considerar com un dels directors més joves d'Europa. Fora del país era molt més conegut i molt més valorat. L'Estanquera de Vallecas em sembla extraordinària, parteix d'un gran text teatral que ha fet molt bones pel·lícules de les seves obres de teatre. No recordo el nom d'aquest dramaturg, però el Colomo va fer una bona pel·lícula amb Bajarse al Moro, tot i que el Colomo amb Verónica Forqué i Antonio Banderas em sembla un director irregular, que tant ha fet comèdies interessants com La Buena Vida, també Tigres de Paper, la millor dels anys 70, amb Carmen Maura. Moltes pel·lícules de pur entreteniment que no diuen res, moltes comèdies molt buides i tontes, com M'alegre Manon Tropo, que no em va agradar gens, però a mi em va encantar M'alegre Manon Tropo, amb Rosa Maria Sardà, Pere Ponce, el que m'has demanat, doncs, i Pere Lopinus. Intentaré ser breu, però són moltes. Algunes no les coneixeràs, com per exemple A Contracorriente, del Robert Mulligan. M'agrada Los Amantes de la Noche, de l'any 48, del Nicolás Ray. Nicolás Ray. He parlat dues pel·lícules dedicades al món adolescent que jo, aquestes pel·lícules també són influències per mi com a director. Sí. The State Story, de David Lynch. Per descomptat que l'he plorada molt i l'estimo, perquè crec que es pot estimar una pel·lícula. Hoy Empieza Todo, del Bertrand Tavernier. L'adoro també. Hoy Empieza Todo. I veus que la l'adolescència i l'infantesa, m'agrada aquest món, com com a influència meva també, com a pel·lícules que no em cansaria de veure. No sé quantes porto nombrades, però aquests títols que hem comentat són bàsics, els estimo. Amo tocava rica, de l'Emilio Martínez Lázaro, amb Ariadna Gil i Pere Ponce, l'òpera prima del David Trueba, La buena vida, amb Rebeca Jiménez. És una pel·lícula molt especial per mi, que porto, que la conservo amb VHS i que tinc pendent per molt. I Fernando Ramallo. Per poder gaudir de les poques pel·lícules que he volgut conservar gravades. Espera, que encara no he acabat, perquè segur que me'n deixaré moltes, però hi ha hagut comèdies desconegudes, com Échele la culpa als botones, amb la Patsy Kensit, el Robert Brown, Brian Brown, és una comèdia d'enredo, històries interrogades, que també toca el gènere del thriller, i La roba de Venècia. Ah, per cert, una pel·lícula que pot semblar pur entreteniment, però és una pel·lícula d'aventures que molt completa, que és Resplendor en l'oscuritat, amb la Melanie Griffith i el Michael Douglas. No em va agradar gens. El David Seltzer, guionista de La profecia, va escriure i dirigir. I també somio fer una pel·lícula així, que tingui amor, que tingui suspens, que tingui aventura, però no voldria descuidar-me com a pel·lícula que somio acabar fent Interiores, del Woody Allen. Considero que el Woody Allen és el director que m'ha introduït al Berman, que ha fet que jo conegui després el Berman. L'etapa del Woody Allen influenciada pel Berman és una etapa única en la seva filmografia, que no es repetirà més. A part, no només d'Interiores, sinó d'Alice, Otra Mujer, Delitos y Faltas, September, per descomptat. M'agrada de Delitos y Sombras. La Mia Farrow està preciosa. I el John Cusack en aquella pel·lícula amb les ulleres i tan blanc de cara, em recorda molt a tu físicament. Acabo de dir un bon piropo, però espera, que encara no he acabat. Vull dir, La rosa púrpura del Cairo és una pel·lícula que adoro, que estimo, que sento autèntic amor per aquella doneta tan infeliç en aquell Nova Jersey de l'Amèrica, de la depressió, en què el públic, en què la gent anava al cinema i veien uns personatges a la pantalla que podien viatjar al Caire, al Marroc, a Casablanca. La vida de recanvi, com te parlava el Woody Allen. I sobre el Woody Allen t'he de dir que va haver una època que li va passar el mateix que el Raúl Wons, la seva última etapa. Jo crec que el Woody Allen va arribar a una etapa que ja havia aconseguit tot i que s'autoplagiava a si mateix, perquè Match Point em sembla un autoplagi del conflicte intern que patia el Martin Landau a Delitos i Faltes, com també és un autoplagi que s'han restrit, igual que la pel·lícula Tot el que passa amb Cristina Ricci, em sembla els personatges amb els gatos de jovenits. Ella contesta i comença a parlar. Algunes recordes que disfruto molt, i Night in Paris ja no pertany a aquesta etapa que tant adoro d'ell, però aconsegueix una pel·lícula molt original i molt interessant. I Hannah i sus germanes no havia descuidat, i Hannah i sus germanes és una pel·lícula molt propera a mi com a director, molt accessible a mi en quant a pressupost i en quant a experiència de la vida, i amb el tant que és el Woody Allen, igual que gent d'algun internat, d'escoles d'Inverdell, igual que jo, ha parlat de dones i em permeto la llibertat de dir-te que tot i tenir 42 anys, la meva obra com a director és molt jove, en el sentit que em queda molt per dir. El meu ordinador, tinc guions esperant a ser rodats, i sento que encara em queda molt per dir, que si m'hagués de morir encara no és l'hora, perquè necessito, com a director, necessito explicar moltes coses encara. No sé quantes pel·lícules ja porto, no sé si he pogut satisfer-te. estic recordant-les avui. M'agrada el Trifó, m'agrada el Pequeño Salvaje, m'agrada los 400 golpes. Què més? M'agrada molt el Romer. M'agraden els seus contes morals, les comèdies i proverbis. Aquí he plorat també un altre cop. Bollo, Sergi, moltíssimes gràcies. Ja està, aquí he plorat també, però ja està. Aquí he plorat. Per què he plorat? Doncs, si mai m'havies vist... Què m'ha passat? No m'havies vist plorar? Sempre he plorat... No, sempre m'has vist amb la meva... T'he vist somriure... Ai, m'encanta aquella cançó. La busco? Maricel, busca-la. Sempre... Mai he tingut aquestes flors, no, espera com és. Oi? Sempre no sé què d'aquesta estrella, sempre que... Àngels Gunyalons i Carlos Gramaje, Maricel. Qui vols, el 2004 o... De... O Helena Gadel. Helena Gadel o... O Àngels Gunyalons. Àngels Gunyalons. Doncs pues això sona... D'aquesta... Manera. Oi, quina meravella. A l'infinit sempre he buscat l'última estrella, sempre he pensat, sempre m'han dit que el món és una meravella. Jo que les nits de somni arreu amb blancs llençols i amb parets blanques veia passar feliç la gent amb la mirada clara. Sempre he mirat d'ací el més fort, sempre he vist florir la sang, sempre he lluitat per sobreviure, la volta n'he vist sol. Sempre he volgut morir matant, tota la vida he estat jugant, sempre m'hi ha anat jugant la vida, i no m'han fet mai cap ferida. M'hi ha plorat, m'hi ha plorat, com mai no havia vist plorar. Què m'ha passat? Què m'ha passat? Per què plorar? Per O sigui... Hi ha Romeu i Julieta de Shakespeare a nivell universal com a concepte. I a Catalunya? I a Catalunya, si ets nascut a la transició o post-transició, els teus Romeu i Julieta són Àngels Pinalons i Carlos Gramajo amb els seus personatges, o si ets de la generació... Ja com es diuen els personatges? Si ets millennial, ja ets Helena Gadel, recordem que és la millor amiga de Bet, deu per fer triunfo, dos, ja la vida real, no ho sé. Avui en dia la podem trobar, Helena Gadel, molt bona, molt guapa, molt, a més una tia molt guapa. A més, em refereixo que ara està com a actriu a la sèrie dels migdies. Sí. Helena Gadel, meravellosa, va fer quan la van trobar a remuntar. Maricel, també t'he de dir... Albert Guinovart, no només fa les caretes de presentació de les sèries de TV3, també fa tots els musicals de Vall de Gom des dels anys 80, perquè anteriorment els de Mikado i tal no era ell. Albert Guinovart també sap copiar molt bé, i els Miserables ja ha copiat molt, i és així, perquè jo llavors vaig veure els Miserables 3 anys després a Londres amb els meus pares, i la meitat de les melodies estan copiades dels Miserables. De Maricel? De Maricel. Però és igual, perquè el perquè... Però el perquè he plorat... Supera l'original. No, és que no hi ha, no està copiada l'original. O sigui, el Perquè he plorat és original de Maricel. O sigui, aquesta no està a la versió. Però vaig veure l'altra. Els Miserables, jo vaig veure la pel·lícula. Home, no, i la dels Pirates són la de... Els Pirates, tampoc està a la pel·lícula. Ai, tampoc està a la pel·lícula, tampoc està Els Miserables. Hi ha una altra famosa. Ai, recuperem, si Els Miserables recomanem-la. Està bé, a mi la pel·lícula em va agradar, perquè m'ha estat cantant en directe. A mi sí. No em va agradar perquè... Recordem que Anne Hathaway guanya l'Oscar a millor actriu secundària per Els Miserables, Anne Hathaway. Recordem que és Russell Crowe. L'altre moreno també australià, com no me recordo dels actors, Hugh però Jackman, Hugh Jackman. Molts planos de primera, de primer, o sigui, molts primers planos, molta cançó, i jo vaig trobar que les melodies no valien res. Què més va dirigir aquest director anteriorment? Quin director? Si no ho sé, Ramon. Tom Jones. Però quin director? El director dels Miserables. Qui és? Quina pel·lícula ha dirigit anteriorment? I per això va dirigir aquesta, perquè va tenir molt èxit l'anterior. Un musical també? No. Històrica. No li va donar l'Oscar al millor actor a Colin Firth. Per quina pel·lícula li va donar l'Oscar? Àfrica, quina pel·lícula li va donar El discurso del rei. Tot i que ell l'Oscar se'l mereixia per l'any anterior, que va protagonitzar l'òpera prima de Tom Ford. Tom Ford. Que es deia, Tom Ford, la senyora de moda, que es deia... La del gay. La del gay, que es deia A Single Man. Vale, després de tanta referència culta, recomanem a Colin Firth, està sempre excepcional, em refereixo a Colin Firth i Hugh Grant, i ella també, que està esplèndida, salven un divertimento que, com és Bridget Jones. És així, o sigui, els grans actors salven coses. I igual que Amy Ryan, la pel·lícula aquesta que va veure, que en el fons no té el film, però està molt sensible aquesta que et dic ahir, de les mortes aquestes a carretera, les prostitutes. Bueno, en cas, tinc dues recomanacions fílmiques interessantíssimes, que són ni més ni menys que els dos millors papers de la meva diva més diva de totes. La que sí m'estimaré, tot i que Lady Gaga ha ocupat una mica el seu lloc, que és Madonna. Quins són Àfrica? Quins són els dos millors papers per Madonna, de Madonna a la seva llarga... Evita, exactament, i Evita, que li va donar el Globo d'Or a millor actriu. I què més? Persiguiendo a Susan Desespera. Separadamente, també, també, són tres. I, sí, el Tu de Cargasi no surt, tot i que surt la cançó de Into Groove que genera, i Dick Tracy. Ah, Dick Tracy. I ficarem les cançons de... Vull pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. La pesca. Ell i Steve Martin. Steve Martin. Oublier, et puis je fume. maco, però és que no puc. O sigui, el veig cada cop a les pel·lícules i em... Però encara ara, de vell, que va com operat. No, operat amb els ulls de Robert Redford. És que està horrorós. Però Robert Redford. Mira, una pel·lícula que recomano, ja, que és Descalzos por el Parque. Que va estar nominada a l'Òscar millor secundari, millor secundari, Charles Boyer. Ell i Jane Fonda de joves, una obra de teatre en Lee Simon, que és, ells s'acaben de casar, es compra un apartament a Nova York. Sí, l'hem vist. Allò, és maravillosíssim. Que guapo, Robert Redford, per favor. I... Perdona, però de Steve Martin, no ho entenc. Steve Martin m'encanta. El super cachondo, el cabell blanc. Super cachondo, Steve Martin. Okay. Que acabéssim... Abans que acabéssim... Que acabéssim la moviola, sí. M'he colat. T'has colat. M'he colat. Però bueno, jo tinc una banda sonora per proposar a l'audiència. Vale, perfecte, perfecte. Vale? Doncs posa-la. I per donar una pista... No, no la donguis. No la dongo, la donaré després. No la dongo. No la dongo. Tongo! Això sona... D'aquesta... manera, a ballar tots. Ara ens has de dir les teves... Quina pudor. Bueno, s'ha quedat la cançó tallada, problemes del directe. Jo l'he reconegut, però no ho diré perquè... Doncs, Ramon, la meva proposta, primer cachito era el qüestionari. Sí, ara ja estarà que tu cantaràs, perfecte. Després el cachito havia de ser els fragments de llibres o lectures. Ja està, em sembla ideal, sí, tot ara t'ho ocupes tot, però em sembla ideal. I a partir d'ara proposo que el cachito sigui una o dues cançonetes. Tu, perfecte. Em sembla ideal, fitxo. Ho compro. Tinc els que per alguns el meu president en paranitat, ja no fan falta elecció. És un sufragi universal. Doncs... Això sona... Aviam, què vols que et faci? Home, fins la que tens estudiada, no? Això vol dir que, vol dir que més o menys... Però la setmana passada va ser un todos lo no, que tenies tot ahir. Aquesta la vam treure avui o ahir, doncs no? Doncs és igual, això, una cosa sem improvisada. En tinc un parell de xicanyeres. It's a heart, nothing but a heart. Yesterday was too late. Yesterday was alright. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Yesterday was too late. Yesterday was true. Meravellós, sobretot quan t'he deixat cantar, que ha sigut al final. Però al final que t'he deixat cantar sol, meravellós. De qui és original aquesta cançó? És meravellós. A mi m'encanta molt aquesta cançó. Bonnie Tyler, pot ser? Ah, m'encanta la Bonnie Tyler. La Bonnie Tyler és aquesta cançó, una de les meves preferides, que avui et demanaré abans que marxem, cantada per George Michael, que és... És el que m'està passant una mica a mi, que per això ho estic passant una mica... La part que no explico, que estic una mica llavors ho trec contra el món, és la part inespecífica que jo no estava preparat per tenir, que mai havia buscat, o que en el fons sempre havia buscat, però mai en el fons havia volgut tenir, i ara estic tenint, que és la de més o menys tenir algú semblant a un nòvio, i està esperant resposta seva. I a la vegada tement allò tan temible que és que la persona no t'estimi com tu l'estimes. I llavors hi ha una cançó de la Bonnie Tyler que canta George Michael en aquest disco de The Best Songs from Last Century, que és I Can Make You Love Me If You Don't, que és George Michael. Llavors la fiquem. Ah, no, posa-la ja. Posa-la ja, mentre s'aplodeixi, posa-la ja. I la vull cantar a sobre, la canto a sobre. Posa-la ja, que la canto a sobre. Que tot és molt emotiu. Bonnie Tyler, you must love me. I can make you love me. George Michael, I can make you love me. Un unplugged que té com de l'MTV. Sabeu per allà, et sortirà aquesta, perquè sempre surt aquesta. I can make you love me, George Michael. George Panathinaikos. Bravo! Tell me no lies, just don't patronize me. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, these 5 hours I will lay down my heart. I feel power to own. Gonna love me. ¿Cuál es el papel del espectador ante estas obras tan evocativas de la espiritualidad? Conviene guardar un noble silencio contemplativo. Exigir el silencio crítico ante las obras de arte es corresponder, como espectadores, con la misma actitud que ha tenido el artista. ¿Podríamos aguantar sin grandes tensiones 4 minutos y 33 segundos contemplando en silencio las obras que tenemos ante nuestros ojos? John Cage lo hizo con toda una orquesta sin tocar una sola nota. Es muy poco tiempo, sin embargo, el desafío es de una gran magnitud. ¿Resistiríamos? no has sentit la cançó de Bonnie? Perdona, tu abans has dit que era Bonnie, la que dies tu que has cantat, creus que era de Bonnie... De, és Bonnie Tyler, tre? Bonnie Tyler. No. Bonnie Raitt. No ho sé. És que no ho sé. No saps de qui és? No sé de qui és. Ho... Vale. La vam posar a la migdiada. Sí, ja, però saber quan. Saber quan. Bueno, jo la que et dic és Bonnie... És que no sé si és Bonnie Raitt o Bonnie Tyler, però la cançó, que és maquíssima, de George Michael, va dedicada a aquest tema tan sèrio que t'estava explicant que no m'estàs fotent puto cap. Estem en cachillo, veiem... hem de tocar. Però això també és igual, tu, ens veiem dos cops a setmana, però només tenim temps de fer el programa de ràdio i no tenim temps de parlar de les coses personals. Per tant, tot ho hem d'introduir més o menys com podem en el programa de ràdio. Pues vine, digues. Per tant, t'estava explicant que aquesta cançó va d'aquesta cosa que jo intento dir, a més si... Sí. Has entès quina és la pregunta que jo li faig? No. Com es deia el títol de la cançó? És que és increïble, de veritat. George Michael sempre havia parlat dels meus estats emocionals. Inclús vaig veure la pel·lícula aquest any que es deia... Aviam... Ramon... Com es deia la cançó que hem posat? Tinc un ratio i és que de la... Tota la informa... Tu t'has enterat, Àfrica, de la cançó que hem posat, el títol? Jo sí, no sento res. Vale. Jo no sento res. No tenim... How can... I can make you love me. If I can make you love me. O I can make you love me. No puc fer que m'estimis. Això. Per tant, és aquesta la pregunta que jo em faig. Amb això només et presento perquè ja facis la següent cançó. Ho deixo al públic perquè reflexionin ells també. Què vols que toqui? Algo tranqui? Algo... Home, crec que tranqui. Requereix... Vols algo sí, tranqui? Sí. Pues va. Passa que la lletra... Sí, sí. Esperançat. Home, tot el disco, per exemple, aquell de Camín, ai, del Sopa de Cabra del Somni, està molt bé tot aquell disco. Tot aquell disco, totes són molt agradables, aquelles cançons. Són molt agradables. Per anar a dormir. No? Agradables de sentir, de... I de tacte. De motivar, de tacte, de pilates, de ioga, de... Mindfulness, o sigui, són unes cançons motivacionals. Em moro. Estem a l'aire? Sí, clar. Buenas. ¿Qué tal? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Me oyes? Cyril. Sí, Cyril, a ver. Cyril. Ahora, a ver. ¿Me oyes? No te oigo. Torna a trucar. ¿Mi? Estoy haciendo mucho bricolaje en casa, estoy haciendo bricolaje, estoy solo en casa, solo haciendo bricolaje y escuchando música clásica todo el día. Bricolaje y música clásica. No, me siento muy abandonado por ti porque es el primer día que me dices a, es el primer día que me dices algo en tres días. Pues que te echo de menos si no me llamas ni nada. Yo te mando cada día buenos días, te mando fotos. Vale, pues te llamaré yo. Claro, claro, claro. Claro. Y la del VIH también, tomo las dos, la del bipolar, tomo el litio para el bipolar y tomo la del VIH para el VIH. Y me alimento muy bien, como mucha verdura, mucha ensalada, pollo a la plancha, pasta, también arroz, ayer comí pescado, mucha fruta como plátanos, mandarinas, manzanas, yogures. Tengo la casa muy limpia, estoy haciendo mucho bricolaje, estoy muy... Con la música clásica me he encontrado muy bien. Estoy en casa porque estoy en casa, estamos haciendo el programa de radio ahora. Es los martes que hacemos el programa de radio en casa de mis amigos. Los martes. Estoy en el programa de radio. Vale, gracias. Yo también quería oír la tuya. Te llamo por la noche, te llamo yo. Besitos. Te quiero, chao. Besitos. Tu me poso música ya, que ya me ha agafat un... Entre baixón y subidón, pero más aviat subidón. Més aviat subidón! M'ha agafat. Perquè ell m'ha dit, a mi em vas trucar, t'ho podria dir, que jo entenc que ell va estar amb un altre. Ell està... Però en tres dies el primer dia que em truca, tia. Ell no està sol. Exactament! Jo sí, tia! Je suis alone! Però què t'ha dit? Que m'estima, no m'ho ha dit, xulí, tio. Que mai, que sóc jo que també el tinc de trucar, perquè no tal, que ell és de trucar, que ell no és d'enviar missatges, que si el trobo a faltar que el trobi jo, que tal, i que em troba a faltar, i que bé, que tal, que bé. Però on devia estar? Bé. Tot bé. We got in a trap. Sí! Carme Màlaga també! We got in a trap. És la que estava més imperdonada, però li vaig canviar missatges, perquè ara com estic parlant amb el Rubió, el Rubió ha recuperat la pel·lícula que deia que havia fet fa tants anys amb el Llibre de Sol, li vaig canviar el que diu el Rubió del Ara sortirà avui, perquè està acabant. Because I love you too much, baby. Oi, m'encanta. Elvis. Why can't you see? Sí. What you're doing to me? When I said tears in your eyes, we can go on together. We can go on together with suspicious thoughts, doing suspicious minds. Minds. We can understand you now with suspicious minds. Can't see. So even old friend I know pass me by, say hello. Will I still see suspicions in your eyes? Here I go again. Asking where I've been, hey. When you see my tears, your tears are crying. We can go on together with suspicious smile, with suspicious smile. And we can be loved dreams with suspicious. Bravo! Està molt bé que són aquestes pinzellades de meravellós Elvis, de King. Escolta'm, tu saps que la seva dona... Suspicious Minds, no podia venir més a, més a tiro, cosa, tampoc. Saps que la Priscilla Presley, la seva dona, a part de que van tenir aquella filla que es va casar, recordeu-vos que el Michael Jackson ha passat per totes abans de morir-se. Va tenir els fills aquells en inseminació amb la infermera i es va casar durant 3 anys amb la filla de Elvis. Us en recordeu quan es va casar amb la Mary Presley? Amb la Mary, que era filla de la Priscilla Presley, que a quines tres pel·lícules sortia Priscilla Presley? Ara sí que et quedaràs mort, que la recomanem perquè són molt divertides. Si no sé ni qui és la Priscilla Presley. La dona de l'Elvis Presley? No, aquella era la Mary Presley. És la que surt, agarra-la com puedas, uno, dos i dos i medio. Agarra-la com puedas, aquella pel·licòmica. Sí, ja, ja. Doncs això. Exacte, el que és com la Steve Martin, però... amb lleig. És entre aquella de l'equip A, oi? Suzanne. Takes you down to the place near the river. You can see the goats go by. You can spend the night beside her. But you know that she is half crazy. But that's why you want to be there. And she features gin oranges that come all the way from China. And you know that she will trust you with the perfect gesture of your mind. And you want to travel blind. And you want to travel with her. And you know that she will trust you for the touch of perfect body of your mind. Tot continuo. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowned men could be sailors, he sold out and all the needle, but him didn't. But he himself was broken long before the sky would open for a second. Beneath the wisdom of her mind, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you think that you'll trust him for the touch of perfect body of your mind. Foto 1, foto 1, Rossi de Palma amb perruca grandiosa al costat escoltant a cau d'orella a la Xus Lambrabre fent de la seva mare amb monyo que escolta amb un telèfon Panasonic i l'alàmbric al que li està dient algú altre. Foto de sota blanc i negre, Xus Lambrabre 15 anys abans fent de la iaia de Quecho Yo para merecer esto. I la Xus Lambrabre de la La flor de mi secreto, li digo la Xus Lambrabre de qué hecho yo para meter esto. Pero qué me dices, Flora, con lo formales que parecían tus hijas. Ay, que es que esta juventud no va a matar a disgusto. Pero qué has hecho tú, qué he hecho yo para merecer esto. Anda, que si yo te contara, la Juana, sí, mi hija, que no me deja tranquila, me odia, me maltrata y me dice que a mi edad no es normal que me guste un depravado y una mente tan chiflada como la de ese Almodóvar. Pero qué quieres que yo te diga, que yo le gustaría a ella tener la frescura y la imaginación de ese Almodóvar, porque películas tan grandes como Folle, Folle, Folle, Metín, ya no se ven, o qué me dices. Y contesta la Chus, la otra. Pobre lagartija, con lo cariñosa y mimosa que es. Qué pena, bueno, qué cuero, que la Juana ya está escuchando. Cuídate, ¿qué has hecho tú, mi pobrecita lagartija, para merecer esto? Tal calumnia y humillación. Tú sí que eres víctima sufrida de la vida moderna. Tú eres, querida mía, la flor de mi secreto y la de toda la humanidad ecológica y pacifista. Qué pena que la Pepi, la Lucy y la Boom ya no sean chicas de este montón. Ahora son modernas quicas ejecutivas, son mujeres a bordo de un ataque de nervios y la depresión. Y por las noches solo gritan, ¡átame, mi matador! Y se meten de lleno en un laberinto de pasiones, ¡hable con ella, hable! Entre tinieblas, los abrazos ya son rotos, la educación es mala y mal llevada, y llevadas por la lujuria extrema de la ley del deseo. Los amantes serán o no pasajeros y lisonjeros, pero aquellos tiempos quedarán ruidos de tacones lejanos. Y por supuesto, habrá mucho más que dolor y gloria. Tenim dues peticions, Ramon. Perfecte. Te les he enviat perquè les posis amb el teu mòbil, que té l'altaveu més potent de tots. Suposo que enteneu que jo encara estic a la secció de la moviola perquè vaig fent recomanacions fílmiques. Bueno, és que jo crec que és un programa que que ja s'ha desorganitzat, que el no? Cine és el leitmotiv de el cine és el leitmotiv del programa. El sí, exactament. M'has enviat tu, exacte, això són les peticions. Ara, molt. Hola, migdia d'Eros, em podeu donar la cançó del Joseph? Joseph, doncs això, al Maur li agradaria sentir alguna de les cançons del musical de Joseph i l'abric multicolor, vale? Perfecte. Vinga, un petó a tots, adeu! Els fills d'Abraham, tu busca Joseph i els... No, que es diu els fills d'Abraham? El Joseph i els... Juan, ajuda'm! Joseph i l'abric... Joseph i l'abrigo... Posa-ho en castellà o en català, no sé, en català segur que és. Aquí, exacte, Teatre del Sol, del Teatre del Sol, perfecte. A veure si hi ha Abraham... Merda, no, tot sencer, no? No està per separat? No, home, si és el... No, home, si és el... No. El, home, estarà si passant... Doncs busquen un altre, busquen un altre, busquen un altre. Un altre què? Molt bé. El que poses al principi a veure el que soni? No. Aviam. No, posa... Exacte, però què surt? Mira, aquí encara n'hi ha, Joana. És igual, és igual. No, però espera, és no, musical, pot ser que tardin un rato a cantar. Doncs què fiquem? Quina fiques? Pues posa la següent petició. No, fica, algú. Però què vols que posi? Home, doncs fica qualsevol, aquesta. No, resum, no, a veure, aquí, fica aquesta, aquella, la de sobre, no, sobre, puja. Molt bé. Aquesta. Molt bé. Aquesta? Aquesta? Sí. Aquell canant. Aquell canant de Joseph i l'abric multicolor del Teatre del Sol sona... Enyorem aquells anys tan feliços que vam viure junts a Canar. Estius tan daurats i tan pròspers, hiverns que passaven volant. Junts fèiem passejos idíl·lics pels camps on fluïa el bon blat. Ara tot és mort i fosc i ja no es viu la via en ros i maintenant bevem un vi picat. Aquells bons temps, aquell canal on s'han ficat, on ha... Com enyorem el caviar, les festes, la màgia d'aquella cuisina. Les nostres suarres tan perfectes, la part de la Bíblia més fina. Té gràcia, però vam perdre en Josep i tot ha sortit malament. Ja ningú no ve a sopar, per por que ens el volguem menjar. Els seus somnis enyoren tot moment. Aquells bons temps, aquell canal on s'han ficat. Això ha sigut Joseph i l'abric multicolor del Teatre del Sol, un gran èxit que es va reposar en cada 2x3, que es veu que és meravellós, segons el meu estimat cunyat Penyi. L'ha demanat el Maura, el meu estimat nebot, amb la meva germana Tània, també estimada. I això era aquest cancan, no sabem com es deia. I ara tenim una altra petició. Tenim una altra petició. Que és la següent, és de, i aviat arriba... És a... de l'Elvira. Ah, perfecte, després a Pote Pronto. Què passa? Perquè no sent res. Ara. Hola, mitjaderos, mitjaderes. Avui tinc ganes de recomanar una pel·li que he vist fa molt poquet, i m'ha encantat. Es diu La mujer de la montaña, Woman at War. És una pel·li islandesa i és una, no sé si algú l'ha vist, jo però sí. És una bona barreja entre una pel·li social, ecologista, política, feminista, amb humor, a nivell d'imatge a mi m'encanta i diferent a les pel·lis que estem acostumats a veure, bueno, a les pel·lis comercials. Bàsicament. Així que aquí us la deixo, La mujer de la montaña. Una abraçadota, ja em dirà algú si l'ha vist. Jo l'he vista, em sembla una pel·lícula meravellosa, l'actriu em sembla guapíssima, superempoderada, és exactament una professora de cant coral, la protagonista, soltera i encantada. I refereixi com està presentat el personatge de soltera encantada, jo mai ho havia vist, mai ho havia vist al cine. I realment, segurament, potser en més d'un país com Islàndia, que tracta els polítics com els tracta, de com els ha de tractar, com perquè són els polítics, per tant, representants del poble, com sorgeix, per exemple, com l'Abjord, no ho sé, em refereixo d'Islàndia, que sabem poquíssim, jo només sé que va néixer també el meu estimat amic, que ara viu a Perú perquè s'ha casat amb una peruana i surt a la meva pel·lícula, a la meva òpera prima. La Björk, que és islandesa. La Björk és islandesa, l'Aleix Miret va néixer a Reykjavik. El cas, La mujer de la montaña és absolutament una gran recomanació. És una pel·li que jo vaig parlar a veure sense sortir, no en tinc ni idea. Sembla que és una òpera prima. Però no sé si la directora és dona, però la protagonista sí que és dona. I és, com dir tu, com a solter, et dignifica com a solter, t'empodera, i jo, per exemple, tot el que estic fent ara a casa, ui, s'ha penjat alguna cosa, eh? No. Tot el que estic fent ara a casa, jo em sento un heroi de casa meva, i això m'ho va donar aquesta pel·lícula. Aquesta cosa entre yin i el yang, em refereixo a tot això que estic llegint jo de Jesús Lizano aquests dies. Jo no sé si algú està seguint els programes, però jo sí que l'estic seguint, el programa. I l'exercici de llegir Jesús Lizano en públic, i per primer cop ho faig aquí amb tots vosaltres, perquè em sembla que és algo místic i és un tipus d'apropiació màgica de la vida, com intenta molts cops dir Alejandro Jodorowsky a través de les seves pel·lícules, els seus escrits, relats i tal. El cas, tots podem posar el nostre gra de sorra a canviar el món, i és amb la nostra actitud diària, amb la nostra vida diària. Dirigida per Benedict Erlingsson. Molt bona. Hi ha alguna música? No, estic a la Wikipedia. Ah, vale. Segur que hi ha músiques. Visc alguna música, perquè és una música molt, està molt bé, és com incidental. Es veu aquests paisatges. Islandesa ucraniana, del 2018. Sí. Molt bona. Ja començarà a agafar coses, eh? Cuida. No, ve cap a tu. Molt bona, jo la vaig veure als Maldà, un dia que em vaig veure dues o tres més. A la Ginesta també li va agradar molt, la va veure als Texas. Recordeu que als Texas trobeu pel·lícules per 3 euros, totes les que vulgueu, cada dia hi ha 4 sales i cada pel·lícula és diferent a cada sala. Bueno, ens hem de despedir, Ramon. Ja, però... Hem de fer a Bote Pronto. Hem de fer a Bote Pronto, doncs va, dispara'l. Espera't un moment, que primer he de ficar... És que és supercomplicat tot plegat, he de trobar... com que és a Bote Pronto, ho farem a Bote Pronto, i primer la introducció de Tomà Lepilini serà, ho farem semi per ordre, que és la primera. Merda, s'ha perdut tot? Ja no tinc els... Espera't un moment, dura. Tu poses la secció. No, però espera un moment, que falta el... Mira què sona ara mateix a la ràdio. No era la sintonia que estava buscant, però veig que ho he perdut tot, però no us preocupeu, tenim a Bote Pronto, capítol 1, ja vam tenir el capítol 0 fa 3 o 4 programes, i això sona d'aquesta O m'ha enviat l'Alvira? És que no sé si m'ha enviat l'Alvira. No ho tinc, aviam. No sé si m'ha enviat l'Alvira. Tu t'ho ha enviat l'Andreu o l'Alvira? Ho va enviar l'Andreu a Radiotrama, però com que tu ja no hi ets... A Radiotrama no, pot ser. Joder, no, no ho tinc jo, ni l'Alvira no ho tinc. Però l'Alvira m'ho ha enviat. L'Alvira? Jo t'ho he enviat. Vale. Perfecte. A Bote Pronto, capítol 1, sona d'aquesta manera. A Bote Pronto, capítol 1. L'Andreu diu que no són necessàries les preguntes, a diferència de mi. Bueno, estem en un camí de terra. Hem sortit a passejar. Per què hem sortit a passejar? Perquè... Ah, això t'anava a dir. Per què hem sortit a passejar, Andreu? No, tu ho saps millor que jo, Alvira. Bueno, si et dic la meva raó és que... Jo m'he posat malalta, fa 15 dies que estic xunga, llavors espero l'Andreu amb candeletes que arribi de treballar, perquè ell, pobret, treballa, el tenim explotat, és l'únic que treballa de la família i a més és el noi dels encàrrecs, perquè va amunt i avall anant a comprar les coses de tothom. Llavors quan arriba jo estic supercontenta perquè és la meva motivació per sortir de casa i retrobar una mica la forma caminant, perquè des de casa podem sortir caminant. Sí, des de casa podem sortir caminant i a més el que li ha passat a l'Alvira és que ara que ja es troba millor li han dit a la feina que ja es pot quedar a casa, que li pagaran l'atur. Ah, sí, no és que estigui despedida, és que de moment no obren a la seva feina i no pot anar a treballar. Bueno, la meva feina, el meu centre l'obren, però la meva feina en particular no, perquè treballo en un centre de lleure per gent gran. Llavors s'ha acabat el lleure per la gent gran, però l'altre servei és la popote roulante, que és d'anar a donar menjar als avis a casa seva. I clar, hi ha molts avis que necessiten perquè no poden sortir. Llavors aquest està obert, però jo no hi treballo. Llavors m'han dit que em quedi a casa. Exacte. O sigui que avui, excepcionalment, perquè aquí és excepcional, avui li deia al Fred, el que és el meu jefe, dir que això podria ser un dia bonic d'hivern allà al meu país. Avui fa sol, ha fet sol tot el dia, el cel és blau, i fa una temperatura, fa fresca, però és acceptable. Hem estat al voltant dels 4 graus, sí, 5, hem arribat a 6. A 6 graus, o sigui, un dia d'hivern com els d'aquí, amb aquell cel blau que fa durant tot l'hivern aquí, però que aquí això és algo que no és massa normal. El temps canvia moltíssim i tard o d'hora apareixeran els núvols demà o així. En un mateix dia pot canviar el dia. Exacte. Dos vegades. Tinc la cançó per acabar. Fa una tarda preciosa, assolellada, i estem fent una passejada pel mig dels camps, molt agradable. Acabem de passar per una granja... Superalegre. Bueno, una... A videoclip d'aquí. Sí, una mena de masia, però de les d'aquí, de producció fusta. Ecològica. Aquí les masies no són de pedra, són de fusta. Sí, a l'americana. Les pel·lícules americanes, clar. Masia americana amb el seu graner. Hi ha bastanta concentració de productors eco, els on treballo jo són uns altres, però ells estan especialitzats en la producció de cogombres en hivernacle, de tomàquets, i ara comencen amb els enciams també i fan algunes herbes aromàtiques, julivert, aromàtiques, herbes de julivert, basílic, ostres, que ara no em surt, alfàbrega. Tres dies esperant una trucada. I també això. Podria trucar jo, però és que ho han fet el Lu. I res, estem amb aquesta estranya quotidianitat que ens està tocant viure aquí. Però jo especialment em sento... Estàs bé, no? Sí, sí, jo, per mi no ha canviat gran cosa. Jo segueixo treballant. Bueno, sí que ha canviat, sí que ha canviat. I és que ara tens la llibertat cada dia agafar el cotxe. Bueno, jo no has d'estar fent per tant, ni obres. Ha canviat a millor. Sí, ha canviat. Ha canviat a millor, perquè si no havíem d'estar fotent invents, perquè només tenim un cotxe, o sigui, jo de... Ostres, jo ho porto molt bé, bueno, i a més que tenim la sort, això, que com que estem a... tenim el camp i el bosc aquí al costat, doncs podem sortir a passejar i està molt bé. Sí, i... Has posat l'alarma, per cert? No. Doncs posa l'alarma. De quants minuts? Doncs mira, no, és que ara ja està, als 5 minuts ens anarem a Boté Pronto. Que no, encara no, Andreu. Sí, si sí, jo, home. No, jo encara tinc moltes preguntes. Bueno, però serà pel següent. Pel següent? Molt bé. Sí. Misterio. Perquè ens diem a Boté Pronto i ens despedim en 5 minuts a Boté Pronto. Boté, genial. Així, ja. O sigui que fins la propera, estimats, una abraçada molt gran. Bueno, vale, fins la propera. Sí, això ha sigut, Elvira, què ha sigut? A Boté Pronto. Anem com tirar-ho, perquè tu la cançó, despedim-nos des d'aquí. Jo la cançó la tinc preparada, digues alguna cosa, Dubra. Posa play. Ah, posa play. No, tira enrere, tira enrere. Sí, ui. Vale. Bona nit, no havia sonat fins ara i és un dels meus ídols. Ha començat amb un text del meu cou dedicat a una foto d'ell, Miguel Bosé. L'Autoradio canta un gran videoclip que podeu trobar a YouTube protagonitzat per ell i la model Cristina no sé què. I escolta-la, genial. Tu radio cantando, te separes. Si acaso tienes sed, aquí traigo de todo. Ahora que voy bien, ¿qué tal si hablamos un poco? Tu radio cantando, te separes. Tu radio cantando, te separes. Parecen 10 minutos, pero estamos en camino y no se ve la costa. La autorradio canta, no te separes. La autorradio canta, no te separes. Que esta canción tal así como es va dedicada a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me parte en dos el corazón. Hey, es toda entera para ti, casi tan tierna como tú. Que nunca cuentas tus problemas por no molestar y sé que los hay. Y sé cuántos hay. Atrás quedan los ruidos con sus ciudades. Me gusta que tus ojos no quieran mirarte. La autorradio canta, no te separes. La autorradio canta, no te separes. Y mientras tú me cuentas cómo va tu vida, que tu padre no te entiende y que estás muy dolida. La autorradio canta y me distrae. La autorradio canta y se hace muy tarde. ¿Ves? Esta canción tal así como es va dedicada a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me parte en dos el corazón. Hey, es toda entera para ti, casi tan tierna como tú. Que nunca cuentas tus problemas por no molestar. Y sé que los hay. Y sé cuántos hay. Se nos va y el mar aún no se ha visto. El año que viene saldremos más pronto, verás. No te separes, que esta canción tal así como es va dedicada a ti, ¿no ves? Que nunca cuentas tus problemas por no morir.